แต่พระองค์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมีใจเป็นของตนเสร็จแล้วพระองค์ก็ชี้แจงให้เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนใจจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าเปลี่ยนใจจากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้ใจของเขาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเบื้องต้นเสร็จแล้วพระองค์ค่อยเปลี่ยนใจจากความไม่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาเปลี่ยนจากใจที่เขาไม่มีความเพียรให้เป็นใจที่ประกอบด้วยความเพียรใจที่ไม่มีสติพระองค์ก็แปรให้มีสติใจที่ไม่มีสมาธิพระองค์ก็ทําให้ตั้งมั่นใจที่ไม่มีปัญญาพระองค์ก็สอนทำเพื่อให้เกิดปัญญาพระองค์จึงให้ศรัทธาแก่สัตว์ทั้งหลายให้วิริยะให้สติให้สมาธิแล้วก็ให้ปัญญาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะงั้นพระองค์จึงไม่ใช่เป็นพวกที่พยายามทำตัวให้คนเนี่ยลุ่มหลงงงงวยไปลักษณะนั้นบอกอันนั้นไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะงั้นพระองค์เนี่ยจึงเกิดมาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สัตว์จริงๆเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ร้องเรียกศรัทธาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างเดียวแต่พระองค์ร้องเรียกให้เขามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะถ้าเรามีศรัทธาต่อพระองค์แล้วจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยบอกอะไรเราเนี่ยนะมันคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่โง่เขลาหลงงมงายอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกทุกเรื่องก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาเราทั้งร่างกายและชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมช่วยปกปักรักษาประโยชน์ให้เราได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งช่วยป้องกันทุกโทษป้องกันภัยในอบายนะพระองค์เนี่ยช่วยกำจัดภัยทุกโทษโดยประการทั้งปวงให้แก่เราทั้งหมดเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องอย่างว่าเราก็ต้องมอบไว้ความวางใจให้กับพระพุทธเจ้าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรมีพระปุพพจริยคุณอย่างไรพระองค์มีพระสรีระคุณเป็นอย่างไรพระองค์มีพระพุทธคุณอย่างไรพระองค์มีพระพุทธกิจอย่างไรและพระองค์สอนทำทำไมนะพื้นฐานความเข้าใจอันนี้ต้องให้ดีไม่ใช่แบบแม้เลื่อมใสเชื่อเออเชื่อแล้วก็บอกเชื่อแล้วเชื่อว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันขอเชื่อก่อนก็แล้วกันอย่างนั้นนะถ้าอย่างนี้มันก็ความเชื่ออันนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเพราะความเลื่อมใสที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจนั้นจึงเป็นความเลื่อมใสที่ไม่เปลี่ยนใจเพราะเข้าใจเนี่ยนะภาษาไทยเนี่ยจริงๆมันคำว่าเข้าใจเนี่ยมันก็ลงตัวแปลว่าเข้าถึงใจมันไปอยู่ในใจเสร็จแล้วเนี่ยนะศรัทธาที่อยู่ในใจปัญญาที่มันอยู่กับใจมันติดกับใจไปตลอดนะเหมือนคนตาดีมองเห็นรูปมันคนที่ตาดีเนี่ยมองเห็นรูปฉันใดคนที่มีปัญญาเห็นคุณพระรัตนตรัยก็ฉันนั้นศรัทธาของเขาจึงมั่นคงเนี่ยนะศรัทธาของเขาจึงมั่นคงทบทวนมาอีกครั้งว่าการเจริญศรัทธาเนี่ยต้องย้อนกลับมาศรัทธาของเราเนี่ยที่ยังไม่เจริญก็ขอให้เจริญขึ้นไอ้คำว่าเจริญนี่แปลว่าอะไรเจริญนี่แปลเป็นภาษาเขมรเนี่ยเจริญเนี่ยนะแปลว่ามันโตขึ้นเจริญนี่แปลว่าโตเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเช่นเจริญเมตตาก็คือทำให้เมตตาเนี่ยเติบโตยิ่งขึ้นเจริญศรัทธาก็ทำให้ศรัทธาเนี่ยเติบทั้งเติบเนี่ยนะเติบแปลว่าใหญ่โตกับเติบกับโตเนี่ยมีความหมายเท่ากันเติบเป็นภาษาอีสานนะโตเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเติบโตก็ทั้งเติบด้วยทั้งโตด้วยก็โตขึ้นโตแค่ไหนลีล่ะเห็นไหมโตเท่ากับว่าคู่ควรที่จะเป็นอัจฉริยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาที่เป็นปริตตะพัฒนาเป็นมหากตะตลอดจนถึงอัปปมานะศรัทธาแม้แต่อัปปมานะศรัทธาระดับโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลศรัทธาของพระโสดาบันศรัทธาของพระสกทาคามีพระอนาคามีตลอดจนถึงศรัทธาของพระอรหันต์เราก็จับประเด็นว่าการเจริญศรัทธาทำยังไงให้ศรัทธาเนี่ยเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปถ้าพูดแบบสำนวนง่ายๆก็คือทำอย่างไรหนอศรัทธาที่ยังไม่มีก็ให้มีขึ้นศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้บ่อยขึ้นให้มีศรัทธาบ่อยๆศรัทธาที่มีบ่อยแล้วทำยังไงมันมีคุณภาพนะฝนนี่ตกบ่อยแต่ตกแบบกระปิดกระปลอยอย่างนี้ดีไหมมันต้องตกแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นแบบเป็นชั้นใดศรัทธาก็ขออยากให้มันบ่อยๆแล้วก็มันตกได้เนืองนิดจนชุ่มไปด้วยศรัทธาเป็นมีศรัทธาที่เติบโตยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นศรัทธาเราจะร้องเรียกเอาจากใครดีก็จากใจของเราแล้วทำยังไงใจของเราจะมีศรัทธาเคยอวยพรให้ตัวเองมีศรัทธาเติบโตยิ่งขึ้นไปไหม สวดมนต์ทุกวันเลยในตอนท้ายบทนี่เขาว่าไงขอให้ข้าพเจ้ามีอะไรบ้างอันนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริเนี่ยนะศรัทธาสติหิริโอตปะความเพียรและขันติเป็นต้นแต่จริงเราก็สมาทานแต่ว่าสมาทานอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันดีน้อยไปเนี่ยนะเพราะบางทีอาจจะสมาทานแค่วันละครั้งแล้วก็ว่าแบบแหมมันเยอะเหลือเกินเนี่ยนะต้องเอามาว่าเป็นทีละเรื่องเหมือนกันนะบางทีขอให้ศรัทธาของเราเนี่ยนะเลื่อมใสผ่องใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องหมั่นตั้งแบบนั้นบ่อยๆแต่การสมาทานศรัทธาเนี่ยนะ อีกศัพท์หนึ่งที่เป็นโวหารเป็นถ้อยคำที่ใช้แทนกันลักษณะว่าตัวเองสมาทานศรัทธาจริงๆก็คือเนี่ยสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าสมาทานให้มีศรัทธาว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นผู้กำจัดภัยเป็นผู้ช่วยปกปักรักษานำหน้าไปทุกเหตุการณ์และสถานที่เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะอันนี้ด้วยกล่าวคำสรณคมในอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอะไรนอบน้อมเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะด้วยการนอบน้อมก็แปลประกาศว่าเป็นการเจริญศรัทธาของเราเหมือนกันขอนอบน้อมนอบน้อมนั้นหมายถึงว่าเรานั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าคำว่าศรัทธานี่ไม่ใช่งมงายนะศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสแปลว่าผ่องใสแล้วก็สบายใจไม่ใช่ทิฏฐิถ้างมงายแล้วก็ลุ่มหลงหมกมุ่นนี้เนี่ยนั้นเป็นทิฏฐิแต่นี้เป็นความสบายใจเนี่ยนะนอบน้อมด้วยความสบายใจคือหมายความว่าเรื่องอื่นหนักใจมากถ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็สบายใจเจริญศรัทธาตัวนั้นแหละให้เติบโตยิ่งขึ้นไปให้ศรัทธานี่มีกำลังนะเพิ่มพูนคุณภาพเนี่ยนะเพิ่มพูนคุณภาพให้เติบโตมั่นคงและแข็งแรงด้วยการหนึ่งนอบน้อมเนี่ยนะจริงทุกครั้งที่เรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะทุกครั้งจริงๆถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องก็คือการสมาทานศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปคำว่านอบน้อมหรือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิคำว่าอภิวาทข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าหรืออภิวาทพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือการเพิ่มพูนตัวศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็พุทธังภะควันตังอภิวาเทมิเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือสมาทานเจริญศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอย่างที่2การเราตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้ก็เป็นการเจริญศรัทธาของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต่อไปอีกพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นการสมาทานศรัทธาให้เติบโตยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่ทีละครั้งสมาทานแต่ละครั้งไม่ได้ว่าคำเดียวแต่ว่าอย่างน้อย3ครั้งพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิพระธรรมและพระสงฆ์ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าแปลว่าพูดแล้วเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพันทุกครั้งที่เราแม้กระทั่งอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเรียกว่าเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการเจริญศรัทธาให้ศรัทธาของเราเนี่ยกระจายฐานแห่งศรัทธาให้ศรัทธาเนี่ยกระจายออกไปในด้านพระพุทธคุณคือตั้งแต่อรหันตคุณสัมมาสัมพุทโธเรียกว่าสัพพัญญูเนี่ยนะวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาทุกคำเนี่ยให้ศรัทธาไปประดิษฐานกับทุกบทในพระพุทธคุณเหล่านั้นศรัทธาก็แผ่ขยายไปยิ่งขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ใช้คำว่าข้าพเจ้าขออภิวาทพระอรหันต์เราก็มาเขากราบไหว้พระอรหันต์ขอกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนบางทีขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ขออภิวาทแด่พระอรหันต์หรือว่าขอถึงพระอรหันต์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าก็เป็นการเจริญศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปนะขอให้เรามีศรัทธาในพระอรหันต์นะหรือขอถึงพระอรหันต์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้า นะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะคือวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระสุขโตพระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนะอนุตโรเนี่ยนะผู้ที่ทรงคุณไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าสาธะปริสธรรมสารถิพระผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติที่นิ่มนวลเป็นต้นเนี่ยนะขอถึงพระผู้ฝึกบุรุษปริสธรรมสารถิเนี่ยนะผู้ฝึกบุรุษว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าหรือว่าขอถึงพระศาสดาศาสดาแปลว่าผู้พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์พ้นจากสังสารทุกข์หรือผู้ที่แนะนำประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถึงพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์นั้นว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าหรือว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธังสรณังคัจฉามิว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าแล้วก็ถึงพระควาขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าทุกคำที่กล่าวไปก็เป็นการเจริญศรัทธาหรือว่าขอถึงพระตถาคตว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าหรือถ้าเวลามันจำกัดเนี่ยนะก็อาจจะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคนสมัยก่อนนี่เขาเข้าใจจริงๆเลยนะเขาเข้าใจแล้วเขานอบน้อมเขามีความตั้งใจมากมันเป็นภาษาของเขาอ่ะนะเป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะคนสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นภาษาของเขาเขาเข้าถึงทุกคำเลยเนี่ยเขาไม่ต้องเรียกว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยพูดแค่นี้เขาก็รู้เรื่องเลยนะหรือถ้าเพิ่มพิสดารก็ขอนอบน้อมหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ผู้เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมหรือว่าขอนอบน้อมแด่อิติปิโสพระเขาอ่านนะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระควาติพันทำยังไงให้เกิดขอเป็นความนอบน้อมของเราที่มีต่อพระองค์ความเลื่อมใสของเราที่มีต่อพระองค์เมื่อวานก็ถามไปครั้งหนึ่งเราบอกว่าถ้าเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะได้ดีขึ้นใช่ไหมพูดอย่างนี้หมายเรานับถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นและพระองค์ก็ได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรานับถือน้อยท่านก็เสื่อมเป็นต้นบอกไม่พระองค์ก็คงเป็นพระองค์เช่นเดิมก็เหมือนกับว่าเปรียบบ่อยๆอยู่ว่าถ้าเราตาสว่างเท่าใดดวงอาทิตย์ก็คงส่องสว่างตามเดิมเราตามืดเราตาบอดดวงอาทิตย์ก็สว่างตามเดิมเราตาหยีตาตีตาเหลตาเหลือกตาเป็นต้อต้อหินต้อกระจกต้อลมถ้าดวงอาทิตย์ก็ส่องเท่าเดิมเนี่ยถ้าเรารักษาตาได้ผ่องใสมองเห็นชัดเท่าใดดวงอาทิตย์ก็ส่องอยู่เท่าเดิมเพราะถึงความคงที่ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่คงที่มีปัญญาคงที่ฉันนั้นไม่มีใครทำให้ศรัทธาของพระองค์เสื่อมไม่มีใครทำให้วิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นของพระองค์เสื่อมลงเลยคือสรุปว่าไม่มีใครแกล้งทำลายศีลพระพุทธเจ้าได้แกล้งทำลายสมาธิแกล้งทำลายปัญญาทำให้พระองค์หลงงมงายให้ดื่มเหล้าซะจะได้โง่ไปหมดเรื่องอะไรเงี้ยนะบอกไม่มีเป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะถึงที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าถึงที่สุดเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถึงที่สุดมีศีลถึงที่สุดมีสมาธิถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุดเรียกว่าถึงฝั่งแห่งอภิญญาถึงฝั่งแห่งการรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะอภิญญาปารคูถึงฝั่งแห่งความรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งปริญญาปารคูถึงฝั่งแห่งการรอบรู้กำหนดรอบรู้ในธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์ถึงฝั่งแห่งการละบาปอกุศลละกิเลสทั้งหลายที่ควรละอย่างยิ่ง พระองค์ถึงฝั่งแห่งการทำให้แจ้งอกุปปาเจโตวิมุตติทำให้แจ้งวิชาวิมุตติทำให้แจ้งวิชาสามทำให้แจ้งสามัญญผลสี่ทำให้แจ้งธรรมขันห้าทำให้แจ้งอภิญญาหกทำให้แจ้งถึงเรียกว่านิทัสสวัตถุเจ็ดทำให้แจ้งวิชาแปดทำให้แจ้งอนุปุพพวิหารสมาบัติเก้าทำให้แจ้งอเสขธรรมสิบเนี่ยนะนั้นคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะที่เรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยอันหาที่สุดไม่ได้อันหาประมาณไม่ได้ไม่มีผู้ใดไปลดน้อยหรือสิ่งที่ควรเจริญพระองค์เจริญเสร็จสิ้นแล้ว